إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أيها الوجه الله تبارك وتعالى أولا أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل أولي يوت الحزام كتك إيمان لنيوصي نفسي أمو كشلنا ووصي نيين الحزام كتك سلسيم لمنجى الله عز وجل ولقد فاز المتقون وحكك والي أما وتكون من يكنجى الله سبحانه وتعالى وحكك هاو دي وتكو فوله والله سبحانه أيها الناس عباد الله إن يواتوا جوى الله تبارك وتعالى إن من تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحكيك يا باي أتسنجتيا سيرة يمتم صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان خير الناس للناس جميعا أتكوتا يقوم بي يمتم صلى الله عليه وسلم هل يكون ينبور وواته وواتوته فقد كان معلما وحكيك أمتم صلى الله عليه وسلم ولكون معلم رفيقا معلم أمائي نمبول يحنو على من يعلم نمبول نالكوا أنا كوا مبول ويقول أنا مفنشا أنا مفنشا وحالي يوبول قال الله تعالى أم سيما الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم باسك رحمة يا الله سبحانه وتعالى ومكوان فلين فواو ولو كنت فضا نلاو ونكوان مسسواف ونكوان مكاري غليظ القلب ونمو ينقوم لم فضوا من حولك بس هاو ونوالغانيا ونكوكمية أيها الناس عباد الله أي واتوا وجوا الله ننيي مونا بعد الناس عن الدين مونا نيي مبالي وواتوا kutokana na dini mnaona namna ambavyo jamii yetu leo hii iko mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala farifqa rifqa walina lina basi na wahusieni kuwa wapole wa walaini kwa wale ambao mwawafundisha kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam illa fi mawdhi' shiddah isipokuwa katika sehemu ambayo itatakiwa upatikane ukali basi kwa hakika sehemu hiyo ukali itakuwa ndio sehemu yake ibadallah enyi waja wa Allah inna rifqa kwa hakika upole sababu kulli khair ni sababu ya kila aina ya kheri fayambaghi basi yapasa ayashmula hayati muslim upole uenee katika maisha ya muislamu upole uenee katika maisha mazima ya Muislamu. Muislamu anatakiwa awe mpole kama kana nabii sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa mpole kwa masahaba zake, mpole kwa wale anaowalingania, mpole kwa kila mtu, mpaka kila mtu akawa anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, yule ambaye atakuwa ameharamishiwa upole, yani hana upole ndani yake, faqad yuhram khayra ad-dunya wal akhirah, basi kwa hakika huyo itakuwa ameharamishiwa khairi za dunia na akhirah. Khairi za nyumba hizi zote mbili itakuwa amezikosa kwa sababu ya kukosa upole katika maisha yake. Ayuhan nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, qala Muawiya ibn al-Hakam, amesema Muawiya ibn al-Hakam katika hadithi ambayo ilikuwa ni ndefu, akasema miongoni mwa maneno aliyoyasema katika hadithi hiyo, fabi nabii huwa wa ummi, basi namtoa fidia baba yangu na mama yangu, ma uridu mualliman qablahu wa ba'dahu ahsana ta'liman minhu, sijapatapo kuona mwalimu ambaye anafundisha vizuri kabla yake wala baada yake, yani kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam, yani namna ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa awafundisha watu, awafikishia watu, mpaka Muawiya ibn al-Hakam anasema sijapatapo kuona mwalimu aliyekuwa ahsan, aliyekuwa bora katika ufundishaji wake kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa namna ile ambayo alikuwa anawafikishia watu. Fadhakara al-Imam an-Nawawi fi sharh Muslim, akataja Imam an-Nawawi katika sharh ya Sahih Muslim, akasema yani kuhusiana na maneno haya ya Muawiya ibn al-Hakam, akasema fihi bayanun, ndani yake, ndani ya maneno haya kuna ubainifu, ma kana alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ma kana alayhi, ya yale aliyokuwa nayo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, min adhimi al-khuluq, katika tabia zilizokuwa njema, alladhi, tabia ambazo, min adhimi al-khuluq, katika tabia zilizokuwa njema, tabia ambazo shahida Allahu ta'ala lahu bihi, tabia njema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezishuhudilia kwake yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia katika maneno haya ya Muawiya, Imamu Nawawi anasema tunaona upole wake mtume sallallahu alayhi wa sallam bijahil, kwa yule ambaye hajui kitu, yule ambaye hajui, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akawataka kumfunza. Twaona upole wake mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mtu wa aina hiyo. Pia twaona katika maneno haya huruma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam bi ummati, huruma ya mtume kwa umma wake, namna ambavyo alivyokuwa anaonea huruma umma wake na kujitahidi kwa kila aina ya kujitahidi ili kuuokoa umma wake na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia twaona ndani yake taqribu sawabi ila fahmi, namna ambavyo alivyokuwa anakaribisha uelewa uliokuwa sahihi katika fahamu za wale ambao uelewa huo umekuwa mbali nao. Rawa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, amepokea Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadi, katika musnadi wake, anna fatan, kwamba kijana mmoja, shaban, kijana wa makamu, ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kijana huyu alimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqala, akasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, idhinni azina, ni idhinishie mimi zina. Kwa maana huyu kijana, kwa namna alivyojiangalia matamanio yake na nguvu zake, akaona kwamba swala la kuacha zina kwake ni gumu. Akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa vile anafahamu Mtume alikuwa akataza zina, akamwambia: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, niidhinishie mimi zina, iwe halali kwangu mimi. Kweli ni haramu, lakini naomba zina hiyo iwe haramu kwa wengine, na kwangu mimi zina hiyo iwe ni halali. Faakbala alqawmu alayhi fazajaruhu, watu waliokuwepo pale katika masahaba waliposikia maneno ya yule kijana wakageuka na kumgeukia, wakaona ni maneno ya ajabu mno. Hivi kijana huyu ana ujasiri wa aina gani mpaka kufikia kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya aina hii? Wakamgeukia, fazajaruhu, na wakamkemea, wakamwambia nyamaza, waqalu mah, wakamwambia nyamaza, achana na hilo ambalo wamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole akasema: hebu mwacheni kwanza akaribie kwangu, mwacheni akaribie. Fadana, akakaribia yule kijana, hata jalasa baina yadayhi, mpaka akakaa yule kijana mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokisha kukaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaanza kumpole, kumuuliza maswali ili kukaribisha kwake yeye ufahamu kwa nini zina ni haramu. Akamwambia: hivi waridhia jambo hili unaloliomba wewe kwa mama yako? Akasema: la. Akamwambia: basi hivyo hivyo, watu hawaridhii kuziniwa mama zao. Akamuuliza tena: waridhia hili kwa binti yako? Akasema: la. Akamwambia: basi hivyo hivyo, watu hawaridhii kwa mabinti zao. Je, waridhia hili kwa dada yako? Akasema: la. Akamwambia: hivyo hivyo, watu hawaridhii kwa dada zao. Kwa shangazi yako? Akasema: la. Kwa mama yako mdogo? Akasema: la. Akamwambia: basi hivyo ndivyo ambavyo watu pia hawaridhii kwa mama zao, kwa shangazi zao, kwa dada zao na mama zao. Kwa maana unavyoona wewe kwamba hauridhii, basi na watu hivyo hivyo hawaridhii. Na pale ambapo nitakuruhusu wewe swala hili la zina, utaenda kufanya naye zina, atakuwa ni mama wa mtu, dada wa mtu, shangazi wa mtu, au mama mdogo wa mtu, ambaye yeye haridhii mama yake au dada yake kufanyiwa hivyo kama ambavyo wewe hauridhii. Kisha fawadaa النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره أكويك المتمة صلى الله عليه وسلم مكنواك يويا كفوا جهو يكيانا وقال لا تسيما: اللهم اغفر ذنبه، إوي الله مسميه مذنبياك، وطهر قلبه، نو طهريش مويواك، وحسن فرجه، نا ikinge tupu yake kutokana na machafu ambayo alikuwa ayaona. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الناس عباد الله، فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربيبه Umar bin Abi Salama radiyallahu anhuma, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona rabiba wake kinyana ambaye alikuwa anamlea. Rabib au rabiba ni mtoto yule ambaye baba anamkuta kwa mama yake, yani anamuoa mwanamke kisha anamkuta yule kinyana akiwa ni mtoto wa mke wake huko alikotoka. Kwa aliona Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona huyu kinyana ambaye alikuwa aitwa Umar ibn Abi Salama, aliona tafishu yaduhu unazunguka mkono wake katika sahani ya chakula, yani pale ambapo anakula mkono wake unazunguka katika sahani nzima ya chakula, yani athnaa ta'am. Wa kana yakul ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katikati ya kitendo kile chakula, hali ya kuwa pia alikuwa anakula na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wake ikawa hautulizani sehemu moja, anakula hapa, anakula pale, anakula pale na pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiona hali ile kwa huyu kijana, faqala lahu, akasema kumwambia yule kijana, mualliman, aliyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwalimu, amfunza, wa muadiban, aliyekuwa ni mwenye kumwadabisha yule kijana, amfunza adabu, miongoni mwa adabu za Kiislamu katika kula. Akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, samillah, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo utakuwa wataka kula, basi taja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, wa kul biyaminika, na kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yalika, na kula chakula kile ambacho kinakuangalia, kwa maana kula hapa mbele yako, usimege hapa ukamega hapa na hapa na hapa, mega pale ambapo panakuangalia. Haya yalikuwa ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kijana huyu. Wabakia athar hadha at-ta'lim, na ikabakia athari ya ta'limu hii, adabu hii ambayo amefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bakia fi nafsi Umar ibn Abi Salama, athari ya adabu hii ilibakia katika nafsi ya Umar ibn Abi Salama hayatahu kulla, uhai wake wote. Alipomwambia, ya ghulam, ewe kijana, kwa maana alikuwa ni mdogo, lakini athari ya mafunzo haya kwa namna ambayo aliyomfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole na hikma, athari yake ikabakia kwake hayatahu kullaha, uhai wake wote. Uhai wake wote athari hii ikawa imebakia katika nafsi yake. Ukiangalia, wengi katika wazazi wanaona ukali ndio ambao utamfanya mtoto awe na adabu na ayashike yale ambayo anafunzwa na baba yake au mama yake, au anafunzwa na mwalimu, wakawa wanaona ukali ndiyo njia pekee ambayo itawafanya wao wafikie malengo aliyoyakusudia yeye katika nafsi yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufunza ya kwamba hali haiko hivyo, bali arrifqa wallin, lazimianeni na upole na ulaini kwa wale ambao mnawafunza na kuwafikishia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna an-nasa ba'idun 'ani din, kwa sababu watu wako mbali mno na dini ya Allah azza wa jalla. bali ambapo utakuwa unawafikishia kwa ulaini, kwa upole, kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri, basi jambo hilo litawafanya wao waelekee katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa athari ya adabu hii aliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam iliendelea kubaki katika nafsi yake. Istami' ilayhi wa huwa yaqul, hebu msikilize hapa mwenyewe akiwa anasema baada ya muda mrefu kupita, muda mwingi umepita, lakini akasema fama zala tilka fi'lati ba'd, basi baada ya mafunzo hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuachakuwa namna hiyo aliyonifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo namna ya ulaji wangu kuanzia hapo na maisha yangu yote ikawa huo ndiyo ulaji wangu. Kwa maana kwa namna ile aliyomfunza Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo athari ikabakia mpaka inafikia mwenyewe anasimulia ya kwamba huo ndiyo ulikuwa ulaji wangu baada ya kupata mafunzo hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana fabakia ala hasbi ma allamahu iyyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, akabakia yeye katika namna ya kula kwa namna ile ambayo amefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Twamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi tufuate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ile aliyokuwa anafikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu, basi na sisi tufikishe kwa namna hiyo, namna alivyokuwa anaamiliana Mtume sallallahu alaihi wasallam na jamii yake, basi na sisi tuamiliane kwa namna hiyo mpaka wale ambao wako mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala waipende dini hii tukufu na wafuate ma amara nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yale aliyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakomeke na yale ambayo sallallahu alayhi wasallam ameyakataza. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات